Nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Na zegarach 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 8 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W północnej Tajlandii trwa operacja wydobywania na powierzchnię z zalanej jaskini kilkunastu chłopców i ich trenera. Prezydent Ukrainy apeluje o historyczne pojednanie z Polską. Petro Poroszenko był w Sachryniu w Lubelskiem. W tym serwisie Trójki powiemy także o atrakcjach wakacyjnych w Nowym Jorku. 6 chłopców jest już na powierzchni. Wydobyto ich z zalanej jaskini na północy Tajlandii. Takie informacje podaje Reuters, powołując się na przedstawiciela ekipy medycznej w zespole ratunkowym. Na dole jest jeszcze 6 dzieci i ich opiekun. W akcji uczestniczy 13 zagranicznych i 5 tajlandzkich płetwonurków. Każdemu z chłopców w drodze do wyjścia towarzyszy 3 płetwonurków. Trener zostanie ewakuowany jako ostatni. Akcję utrudnia pogoda. Na miejscu wciąż pada deszcz. Specjalny wysłannik Telewizji Polskiej do Tajlandii, Paweł Szot, tak relacjonował to, co dzieje się na miejscu. Widzieliśmy 2 karetki odjeżdżające z tego miejsca. Prawdopodobnie 2 chłopców zostało już odwiezionych do szpitala. 2 kolejnych jest w tej chwili badanych w takim polowym szpitalu przy wejściu do jaskini. Nie mamy żadnych oficjalnych informacji dotyczących kondycji chłopców, więc możemy tylko spekulować. Nie widzieliśmy tutaj jakiegoś wzmożonego ruchu. Karetki jechały co prawda na sygnale, ale bardzo powoli, a to oznacza, możemy się domyślać, że chłopcy nie są w złym stanie. Ekspert od nurkowania jaskiniowego Cezary Abramowski mówi o bohaterskim zachowaniu tajskich nurków, którzy początkowo ratowali chłopców. Ani ich umiejętności, ani ich przygotowanie psychiczne, ani sprzęt, który posiadali, nie był dedykowany do nurkowania jaskiniowych. I ja myślę, a nawet jestem pewien, że oni zdawali sobie sprawę, że przekraczają swoje jakby możliwości. Środowisko nurkowania jaskiniowego jest zupełnie inne niż morze i ocean, czyli oni byli zupełnie czegoś innego szkoleni. Ale mimo to, wiadomo, to są dzieci tajskie, oni są żołnierzami, więc ich misją jest ich bronić. Mimo tego ryzyka bardzo wysokiego, mimo to działali, gdzieś tam utrzymywali ich przez te noce długi przy życiu. Ewakuowani chłopcy mają od 11 do 16 lat. Należą do drużyny piłkarskiej. Wraz ze swoim trenerem utknęli w jaskini 2 tygodnie temu. Decyzja o przyspieszeniu akcji ratunkowej zapadła po tym, jak okazało się, że w jaskini zmniejsza się poziom tlenu. Petro Poroszenko podczas wizyty w Sachryniu w Lubelskiem zaapelował o historyczne pojednanie z Polską. Mówił, że Ukraina jest przeciwna upolitycznianiu przeszłości. 10 marca 1944 roku oddziały Armii Krajowej uderzyły na Sachryń, paląc tę zasiedloną głównie przez Ukraińców wieś i zabijając jej mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. Według różnych szacunków zginęło od 200 do 800 osób. Na dzisiejsze uroczystości przyjechało kilkaset osób, głównie z Ukrainy, w narodowych strojach i z narodowymi flagami. Na miejscu jest Jarosław Zeń. Prezydent Petro Poroszenko na wstępie powitał ukraińskich, ale także i polskich patriotów, którzy się tutaj zgromadzili. Podkreślał wspólną walkę Ukraińców i Polaków z Rosją w 1830-63 i w latach 20. ubiegłego wieku. Wspomniał oczywiście też o bratobójczych, tak to określił, walkach w latach 40. Powiedział, że to, co się wówczas wydarzyło, powinno być tematem badań historyków, wspólnych badań Polaków i Ukraińców, ale bez polityki. To jest praca dla historyków i tylko historyków. Przypomniał też słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas pielgrzymki w Przemyślu o wspólnym przebaczeniu. Na koniec przywołał słowa, że bez wolnej Ukrainy nie ma i nie będzie wolnej Polski. Z Sachrynia Jarosław Zoń, Polskie Radio Lublin. Prezydent Andrzej Duda zaapelował do ukraińskich władz o możliwość przeprowadzenia badań, dzięki którym możliwa będzie identyfikacja wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej. Prezydent w 75. rocznicę zbrodni wołyńskiej odwiedził Ołykę, gdzie mieszkali kiedyś głównie Polacy, i oddał hołd pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. W serwisie Trójki przenosimy się jeszcze do Nowego Jorku. Tam sezon turystyczny w pełni. Największe miasto Stanów Zjednoczonych odwiedzi w tym sezonie według szacunków ponad 65 milionów turystów. A jedną z wakacyjnych atrakcji są wycieczki na targi staroci. Relacja Małgorzaty Kałuży. To, czego nie kupisz w Europie, czeka na ciebie w miasteczkach i wioskach Pensylwanii. To najnowsza oferta turystyczna dla Europejczyków przyjeżdżających do Nowego Jorku. Biura turystyczne organizujące sobotnio-niedzielne wyjazdy na targi staroci do okolicznych Stanów twierdzą, iż oferta jest strzałem w dziesiątkę. Weekendy na targach staroci spędziło już ponad 3000 turystów, przede wszystkim z Europy i Japonii. Kuszeni niskimi cenami kupują głównie srebro, starą porcelanę i meble.

without you. There's no place for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be a thousand hours in a day. Without you, I know. Because of one caress, my world was overturned. At the very start, all my bridges burned. By my flaming heart, you'll never leave me, would you? You couldn't hurt me, could you? Never let me go. Never let me go. Jak my kochamy tę piosenkę, zwłaszcza kiedy grają Keith Jarrett w trio na płycie Standards Volume 2, prawda? No a teraz nie Keith Jarrett, a Bernard Fowler. I pytają państwo, może słusznie, ale tylko ci niezorientowani. A co u licha Bernard Fowler ma wspólnego z zespołem The Rolling Stones, który za moment w Warszawie? Otóż wszystko ma, podobnie jak Lisa Fisher, która była bohaterką poprzedniej siesty. To są przyjaciele Lisa i Bernard i oni od niepamiętnych czasów śpiewają w chórkach zespołu The Rolling Stones na tych wszystkich największych koncertach Copacabana dla 1,5 miliona osób i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet to, że Bernard śpiewał Never Let Me Go, nie byłoby jednak, zgódźmy się, wystarczającym powodem, żebym państwa tutaj nagle taką balladą zamulał, a mieli być Stonesi. Otóż prawdziwym powodem jest fakt, że Bernard Fowler wystąpił w tym nagraniu gościnnie, a był to kwintet jazzowy Charlie'ego Wattsa, czyli perkusisty Rolling Stonesów, tak wielbionego przez wszystkich fanów. Charlie Watts ma takie hobby, że w wolnych chwilach, po godzinach, lubi sobie pograć starą, swingową, balladową muzykę. Miał jeszcze jedno hobby, mianowicie kolekcjonował polskie konie arabskie. No ale jak mu ostatnio nowo mianowani urzędnicy rozpiżyli w drobny mak stadninę w Janowie Podlaskim, to Charlie, nie wiem, musiał zmienić hobby albo jeździ już gdzie indziej. Co była zatem fascynacja Stonesów, a przynajmniej jednego z nich, muzyką no zgoła poza Stonesową, zgódźmy się. I temu poświęćmy nasz tryptyk z Rolling Stonesami dzisiaj. Mianowicie panowie będą śpiewać nie swoje piosenki. Ale w przypadku tego pierwszego utworu, no to zgódźmy się, że prędzej czy później musieli go wykonać. Z kronikarskiego obowiązku przypomnę, że ten utwór jest późniejszy niż decyzja o założeniu zespołu pod nazwą The Rolling Stones. Mm-hmm. Rolling Stone. Stonesi śpiewali Dylana z płyty Stripped, którą nagrano podczas takich intymnych koncertów klubowych w klubie Paradiso w Amsterdamie. No to nie przesadzajmy, że to klub, ale jak na Stonesów maleńka sala Olympia w Paryżu. I co ciekawe, tę płytę w znacznym stopniu nagrano też podczas prób do trasy w 1995 roku, prób, które odbywały się w Lizbonie. A mówię o tym dlatego, że tyle rozmawialiśmy o Lizbonie, jak to w cały świat tam teraz przyjeżdża i Madonna, i Monica Bellucci, i Melody Gardot, a Stonesi już byli tam lata temu, kiedy ta Lizbona to jeszcze było prawdziwie tajemnicze, magiczne miejsce. Dzisiaj w Sieście Stonesi śpiewają nie swoje piosenki. Sięgną teraz po bluesa, co nie zaskakuje. Ten utwór napisał i skomponował Gentleman O, pseudonimie Taj Mahal. I tenże Taj do Stonesów się za moment we własnej piosence przyłączy. Got a bird, what a whistle. Baby got a bird, honey got a bird, will sing. With that macarena, shoot on me a natural thing. I learned to love you, baby. Honey for a call, baby for. Stonesi i Taj Mahal. Stonesi dzisiaj w Sieście śpiewają nie swoje piosenki, co naprawdę Nie zdarza im się często, no ale wierzę, że siesta w ogóle ma w sobie coś wyjątkowego, a przynajmniej miewa. A zatem na koniec tego spotkania z naszymi zaprzyjaźnionymi chłopakami, którzy już za moment na Stadionie Narodowym się pojawią. Jeszcze taki drobiazg właściwie ze świata soulu i R&B. To jest klasyk z wytwórni Motown. Ostatnio nam to śpiewała wprawdzie jakże przekonująco Diane Reeves, ale to jest nagranie znacznie wcześniejsze. Rok 1981 i stąd się na wielkiej trasie w Stanach Zjednoczonych. Na saksofonie Ernie Watts, nasz kochany, warto nadmienić, żadna rodzina z Charlie Wattsem. I looked out my window and watched her as she passed. I my dziękujemy i czekamy na to, co wydarzy się dziś wieczorem na Stadionie Narodowym. Swoją drogą to jest dość niezwykłe, że kiedy Stąsi byli w Polsce po raz pierwszy, byli już wtedy u szczytu popularności i utrzymali się na tym szczycie przez kolejnych 51 lat. Gdzie jest druga taka historia? Coś absolutnie cudownego. R&B nam Stąsi zagrali na koniec, więc możemy pójdźmy tym tropem. To będzie Patty Austin. Patty, to jest dobry moment, żeby wspomnieć raz jeszcze festiwal Młyn Jazz. Patty Austin wystąpiła tam w piątek przed Melody Gardot. Kręciła trochę nosem, no bo lał ten deszcz. Lał deszcz, a ona się troszkę bała, bo nie tylko lał, ale w dodatku grzmiało i błyskało. Więc sądziła, że żywa nie wyjdzie z tego po prostu. Ale na wszelki wypadek była w każdej chwili gotowa do ucieczki i dlatego jej zespół grzecznie wystąpił w tak zwanych garniakach, a ona miała na sobie taki, powiedziałbym, strój piknikowy, skauta po godzinach. No, ale ostatecznie właściwie to było do przewidzenia, że wraz z tymi łagodnymi swingami, z jej świetlanym głosem, chmury nagle po chwili zaczęły się rozstępować, że słońce jakieś wyszło, to może przesada, bo już był późny zmierzch, ale od tamtej pory ten koncert w Wadowicach właściwie stał się zupełnie czym innym, stał się jakimś radosnym, szczęśliwym świętem. I jakby w nawiązaniu do owego wieczoru chciałbym, by Patty Austin zaśpiewała utwór Let It Rain, czyli pewnie można to przełożyć na polski dość swobodnie, nawet jeśli trochę pada, to niech pada. Patty Austin tutaj gościnnie na płycie Ala Jarreau i George'a Bensona. Ale z nią śpiewa, George gra na gitarze, a jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, z trąbką Chris Botti. So selfish, sad, and moody. I can hear my mama talking to me. She said, girl, you need to change your attitude. I come home tired and I'm rude to you. And I got a little problem with, I'm sorry. I say go to him and in a hurry. And if that hurts, I get a little mad at you. The truth be known, I'm a little jealous too. Well, if tears like rain have magic, whoop, here they come again, them midnight showers. Let it rain tonight, purify like holy water. When I pray tonight, gonna say how much I want to start it again. Which good girl, take it way back when. Sweet talks early morning, hugging and a tuck into the dawning. If this works, I'll thank the Lord with gratitude. I tell you, I do all I got to do. But if tears like rain have magic powers, oh, here they come again, their midnight showers. Ooh, let it rain tonight, purify like holy water. Go pray tonight, go say how much I want to start. again. Do I wanna start again? Take it way back when. Well, yeah, yeah. Come on, let it rain. Water way down, yeah. Wash me up and wash me down. Gonna be good for me. Oh, let it rain. No more turning, no more tossing. Just like Christmas in the morning. For you and me. Singing in the rain. Oh, take away yeah. That rain. Take it way back when, now, baby. Let it rain. Let it rain. To wait and walk. Wait and walk. Wash me up and wash me down. Be good for me. Good for me. Just like Christmas in the morning, for you and me. Patty Austin, Al Jarreau, George Benson, Chris Botti i przecież jeszcze z basówką Marcus Miller, który na młynny jazzie występował na dzień przed Patty. Nie wiem, czy się spotkali. Pewnie się minęli, bo tam wszyscy trochę wybiegło, a niesłusznie. To jest takie miłe miejsce, aż chciałoby się zostać na dłużej. Na koniec naszego spotkania z R&B, no król soulu i R&B właśnie. Ale jednocześnie już w głębokim ukłonie przed tradycją country, powiedzmy sobie. Co dla niego nie dziwne, nagrał kiedyś wspaniałą countrową płytę. Pamiętają państwo Modern Sounds in Country and Western Music. Słowem, Ray Charles i Norah Jones. Back in town again. I'll take him back again. One more time. Here we go again. The phone. I'll be her fool again, I will. One more time. I've been there before, but I will try heart again. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. I've been there before. You know what? I'll try it again. But any fool, Ray Charles, Norah Jones i Billy Preston przy organach Hammonda. Tak, dokładnie ten sam, który przez lata pracował i koncertował ze Stonesami. No jakoś od Stonesów nie ma dzisiaj ucieczki, ale nie o tym, tylko o muzyce country. Spotkałem niedawno, po 12 latach mojego serdecznego przyjaciela, który od lat blisko 30 mieszka w Stanach i wychowaliśmy się razem, też w filharmonii, gdzie chodziliśmy wyłącznie słuchać niesłychanie wprost wyrafinowanej muzyki, warszawska jesień, Bartok, tylko takie rzeczy, Penderecki, Lutosławski, a potem straszny jazz. I coś tak zeszło na country i on mi wtedy powiedział: słuchaj, muszę ci wyznać coś naprawdę strasznego. Otóż wielbię country. No cóż, ludzie się zmieniają i myślę sobie, nie on jeden w końcu mówiący te słowa też wreszcie do country dojrzał. I jeszcze jeden z naszych kolegów, który wręcz od punka zaczynał, potem jazz grał, no i wreszcie dojrzał do country pełną gębą. The kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. I say, I'm so happy that I can't stop crying. Friend of mine, he said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears. So my lawyer, the good news, he got me joint custody and legal separation. I'm so happy that I can't stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. Ten wątek country podkręćmy jeszcze na chwilę już do ostatnich krawędzi wytrzymałości. A long, long time ago when I left home alone down in the hills of Tennessee was the sweetest little girl that was ever in this world. Little girl of mighty Tennessee. Oh, little girl of mighty Tennessee. I know she's waiting there for me. Someday I'll settle down in that little country town with that little girl of mighty Tennessee. Sorry, dear, I know for the way that you've been treating me. I have traveled all around, but there's no one else I've found who can save the place of her Tennessee. Oh, little girl of mighty Tennessee, I know she's waiting there for me. Someday I'll settle down in that little country town, that little girl of mighty Tennessee. Little rundown shack, and that little girl will be waiting there for me. I can see a shiny face waiting for me at the gate. Little girl of mighty Tennessee. Little girl of mighty Tennessee. I know she's waiting there for me. Someday I'll settle down in that little country town. That little girl of mighty Tennessee. Chris Thiele i Michael Daves wspominali swoją dziewczynkę, Little Girl, choć pewnie lepiej, zręczniej byłoby powiedzieć, swoją dziewuszkę, nasza dziewuszka z Tennessee. To jest klasyk bluegrassu i panowie bluegrassowcy, którzy, jak często tu powtarzamy w Sieście, tym różnią się od muzyków country, że grają jeszcze lepiej. A ci z country też sobie radzą. Jakże niesłusznie czasami i przedwcześnie tak mawiamy o muzykach country i bluegrassowych z pewną dozą wyższości. Nie wiem, my, entuzjaści jazzu czy klasyki. Niesłusznie naprawdę. Tak wysoko panowie podnieśli poprzeczkę grania gitarowo-mandolinowego, że postaramy się jej teraz nie strącić. Joshua Stefan. Thank you. Takie granie, to te oklaski, powiedziałbym, takie powściągliwe. Joshua Stefan na żywo. Między nami mówiąc, może dlatego oklaski powściągliwe, że jak na Joshua Stefana, to ta wirtuozeria tutaj była też umiarkowana i tempo jak na niego. Largo, powiedziałbym. To jest człowiek po prostu z kosmosu. No ale wybrałem ten utwór, bo wiedzą państwo, że w stylu grania jazzu manouche ja najbardziej lubię, mam taką predylekcję, jakby powiedział Krzysztof Warga, do muzyki w rytmie walca. A no więc jeszcze jeden taki walc mam dla państwa na koniec, to będzie Mireille Lagrène. Mireille, który 25 sierpnia w Warszawie, mam nadzieję w pogodny wieczór na Starówce Jazz, na Starówce sporo wspaniałych koncertów, ale Mireille, tam po prostu państwo muszą być. A zatem tyle dzisiaj. Stąsi niebawem, Mireille w Sieście za chwilę, a ja czekam na państwa jak zawsze w Sieście za tydzień. Kłaniam się, Marcin Kedryński. Thank you.